Bună dimineața! Bună dimineața! Good morning! Now, you know, it's not easy to understand something that's written in a secret code. Right? Nu este ușor să înțelegi ceva care este scris cu un nume cod secret, da? Do you understand that? Înțelegeți ceea ce este pe ecran? See, it makes no sense to us. N-are niciun sens pentru noi ceea ce este scris acolo. Unless we have the decryption key. Numai dacă avem o cheie a decriptării, da? In order to decode it, correct? A deșifra, a decoda practic acest mesaj. Right. Well, here's the decryption key. Iată și cheia pentru decriptare, pentru decodare. You got that memorized? Ați memorat-o? Gata? All right, let's go back to the message. Hai să ne întoarcem la mesajul scris pe ecran. You have it? You have figured out? V-ați dat seama ce scrie acolo? No? Nu? You mean it takes some time to understand how to use a decryption code? Adică vreți să spuneți că durează ceva, nu, pentru a putea să memorez o cheie pentru decodare, nu? Well, I'll tell you since I wrote it, okay? Pentru că eu am făcut acest mesaj codat, o să vă spun ce spune. That says Jesus is Lord. Spune Iisus este Domnul. In English. Okay. În engleză, okay? Now, you know, for a lot of people, the Bible doesn't make sense. They think it looks like some kind of secret code to them. Vedeți, pentru mulți oameni Biblia nu are niciun sens. E ca o pur și simplu carte cifrată. Well, is there a decryption key in order to decode the Bible so you can understand it? Acum trebuie să ne punem întrebarea, există vreo cheie pentru decodare pentru ca să putem să înțelegem mesajul Bibliei? Yes, there is. Cu siguranță că există. It's called the gospel. Se numește Evanghelia. Right? What is the gospel? Acum întrebarea, ce înseamnă, ce este Evanghelia? I'm glad you asked. Îmi pare bine că m-ați întrebat. Today we're going to look at the answer to that question. Pentru că astăzi vom privi împreună răspunsul la această întrebare. So are you ready? Sunteți gata? Let's pray first. Haideți să ne rugăm mai întâi. Lord, we come before you just to ask that you would open our eyes up to your word. Doamne, venim la tine mai întâi ca să îți cerem să ne deschizi ochii. Give us ears to hear. Să ne dai urechi să ascultăm. Minds to understand. Minți ca să putem înțelege. And hearts to receive. Și inimi ca să putem primi. Guide us into all the things that bring life to us. Să înțelegem toate aceste lucruri care sunt privitoare la viața noastră. We pray in your name. Și ne rugăm în numele tău. Amen. Amin. Right. Now before we look at the answer to what is the gospel, there's a few other questions I'm going to answer first. Mai înainte de a privi la răspunsul la întrebarea ce este Evanghelia, o să răspundem la câteva alte întrebări practic înainte de această întrebare. Like, why is Jesus important and why is the gospel important? Ca de exemplu, de ce este Iisus important și de ce este Evanghelia importantă? We'll start with the why is Jesus important. O să începem cu această primă întrebare. De ce este important Iisus? Now we'll start looking at 1 John chapter 5 verses 11 through 13. O să citim câteva versete din 1 Epistola lui Ioan, capitolul 5, versetele 11 la 13, care spune așa: și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care are pe Fiul are viața. Cel care nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Now John wrote this very late in life, towards the end. Acum apostolul Ioan a scris aceste cuvinte spre sfârșitul vieții sale. And as he ministered to people, he wants them to realize, you know, you can know the truth that you really are have eternal life. Scopul său a fost ca să spună oamenilor că fiecare putem înțelege și cunoaște adevărul despre viață, despre viața veșnică. And he made it very easy. It's just if you have the Son, you have eternal life. If you don't have the Son, you don't have eternal life. E foarte simplu cum spune Ioan aici. Dacă l-aveți pe Fiul, aveți viața. Nu l-aveți pe Fiul, nu aveți viața veșnică. Now we go into the book of Acts, where the church was beginning. Acum privim în cartea Faptele Apostolilor, acolo unde biserica ni se arată cum a început prima biserică. Chapter 4, verse 12. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. So this is quite a radical claim, saying that Jesus is the only way. Este o afirmație de recunoaște destul de radicală în care spune că numai în Iisus există mântuire. So that could be true or that could be false. Vedeți, această afirmație poate să fie adevărată sau poate în același timp să fie falsă. And you know, like with other religions, people say that, well, all religions lead to God. Există oameni însă care spun că toate religiile conduc spre Dumnezeu. Well, that, let's put it this way, all those other religions and Christianity or Jesus, it's, both could be false. Okay? Putem trebuie all să spunem mai întâi că toate religiile, inclusiv creștinismul, toate pot fi false. Or one could be true. Sau una poate fi adevărată. But both cannot be true. Dar vreau să spun că toate împreună nu pot fi adevărate. And how do we know it? Because Jesus himself said so. De unde știm acest lucru? Pentru că însuși Iisus a spus acest lucru. In John 14:6. În Ioan capitolul 14, versetul 6, spune Iisus i-a răspuns: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. It's everything? Well, it's good. Yeah. Okay. I was still thinking. That in the Greek when it says that no one comes, the Greek it's a double negative. Când spune aici nimeni nu vine, în original, în textul original în greacă, este o dublă negație. And I'm assuming it's the same with Romanian, that makes it emphatic, correct? Și românește nu e așa, că o dublă negație practic subliniază adevărul spus. So you could interpret this as saying absolutely no one, no way except me. Am putea să înțelegem și să spunem că de fapt ceea ce Iisus spune este că nimeni, absolut nimeni, în niciun alt mod decât prin mine poate ajunge la Tatăl. So why is Jesus important? Deci de ce este Iisus important? Because what you do with Jesus determines your eternal life. Pentru că ceea ce faci cu Iisus va determina destinul tău etern. Your eternal destiny. Destinul tău etern, viața veșnică ta, da. So we see why Jesus is important. Let's go on to see why the gospel is important. Deci am văzut de ce este Iisus important. Hai să vedem de ce este Evanghelia importantă. Now we're going to look at in Romans chapter 1 verses 7 through 16, but we're just going to start with the first two verses 7 and 8. O să privim în Cartea Romani, în primul capitol, o să citim primele două versete într-un context aici, 7 și 8, în care spune: Deci tuturor celor ce sunt prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fie sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi îi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, întrucât credința voastră este vestită în întreaga lume. Căci Dumnezeu... 7-8, right? 7-8. Sorry. Yeah. Da, da. Yeah, I think it's pretty just separate right there. It's 7-8, yeah. It's going to want to read all. All right. Now, do you notice that it says that he called the believers saints? Observați că Apostolul Pavel spune aici, îi numește pe credincioși sfinți. That word just means set apart. Cuvântul acesta în original înseamnă a fi pus deoparte. You're set apart for God, you're his. A fi pus deoparte pentru Dumnezeu, ești al lui Dumnezeu. So in the Bible a saint is not a super holy person. Deci în Biblie un sfânt nu este o persoană super sfântă. Because according to the Bible I'm a saint. Pentru că potrivit Bibliei eu sunt un sfânt. But even though you wouldn't believe that. Și chiar dacă voi nu vine să credeți acest lucru, by how I live. Prin modul în care trăiesc. I don't walk around with a whole a halo around my head. Nu sunt, deci pur și simplu nu de acolo până acolo așa cu un cerc al sfințeniei deasupra capului. And neither does Florian. Și la fel nici Florian nu face chestia asta. So we see that we're called to be saints. We're called to become part of God, to be separate for him. O să zic că Apostolul Pavel spune că suntem chemați să fim sfinți, adică puși deoparte pentru el, să trăim pentru el. Now it's amazing, in the second verse he talks about how the people at the church in Rome are famous all over the world. O să zic că în cel doilea verset citit, Pavel spune că credincioșii din Roma erau cunoscuți, erau faimoși practic în toată lumea. So in other words they took this gospel message and they really lived it out. Asta pentru credința lor, și asta s-a datorat faptului că au luat Evanghelia în viața lor și au trăit-o. So these are people who really know Jesus, know the Bible and really lived the life. Cu atât de sunt oameni care își cunoșteau Biblia, cunoșteau pe Iisus și trăiau aceste lucruri. Remember that because later it's going to be important. Amintiți-vă acest, țineți minte acest lucru, pentru că mai târziu o să-l folosim, o să vedeți cât de important. Let's look at verses 9 through 12. Să știm acum de la versetul 9 la 12, unde spune: Căci Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că mi-aduc aminte neîncetate voi, cerând întotdeauna în rugăciunile mele ca, cel puțin acum, prin voia lui Dumnezeu, să reușesc să vin la voi. Căci tânjesc să vă văd ca să vă fac parte de un dar duhovnicesc spre întărirea voastră. Pentru că atât voi, cât și eu, să fiți încurajați în același timp, voi prin credința mea, iar eu prin credința voastră. So these are people he doesn't consider below him. These are like brothers and sisters that he can grow and he can learn from. Vedeți, Pavel îi consideră pe acești oameni nu mai prejos decât el, ci oameni asemenea lui în credință. Because here's where it's important, verses 13 through 15. Și iată de ce este importantă Evanghelia, versetele 13 to 15. Mm-hmm. La 15, nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori mi-am propus să vin la voi ca să am și printre voi vreun rod, tot așa cum am și printre celelalte neamuri, dar până acum am fost împiedicat. Eu sunt dator atât grecilor cât și barbarilor, atât celor înțelepți cât și celor neștiutori, astfel că în ce mă privește pe mine, sunt dornic să vă predic Evanghelia și vouă celor din Roma. This verse 15 really hit me. Like, I've been a Christian for a long time, and when I read this verse, it kind of blew me away. Versetul 15 cu adevărat a avut impact în viața mea, pentru că eu am fost, eram de mulți ani credincios, și când am privit asupra acestui verset, because Paul says he's eager to come and preach the gospel to them, these very spiritual, these people have already taken hold of the gospel. Spune aici, vedeți, Pavel spune, de-abia am așteptat să ajung la voi, să nerăbdător să vă spun Evanghelia. So that was confusing to me. I had to think, well, why in the heck does he have to keep telling them the gospel? Asta unor credincios deja. Și m-am practic indicat acest fapt și m-am întrebat, dar de ce trebuie să mai spun încă o dată Evanghelia? Că deja sunt credincioși. But anyway, he tells us the answer in verse 16. În versetul 16 ne arată răspunsul la această întrebare. And with his answer, we get our answer to why the gospel is important. Și prin răspunsul lui Pavel, înțelegem răspunsul la întrebarea noastră. De ce este Evanghelia importantă? I was going to start saying. Oh yeah, I forget. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. He's not ashamed. He says this gospel has power to change. Deci nu e rușine de Evanghelie. Spune că această Evanghelie are putere pentru transformare. The power to save. Putere de a salva, de a mântui. So it's not just any kind of power. Deci nu este orice fel de putere, oricare putere. Now the Greek word for power is dunamis. Cuvântul aici în original pentru putere este dunamis. And it's what we get our word dynamite. În care ne tragem cuvântul dinamită. So now understand this. You could have all the power in the universe and it's not going to give anyone eternal life. Trebuie să înțelegem. Am putea să avem toată puterea universului din univers, dar nu va salva pe nimeni. Only the gospel has the power to give eternal life. Să dea viață veșnică. Numai Evanghelia are puterea de a oferi viață veșnică. Now, the word salvation, the Greek word, means rescue. Acum, cuvântul salvare sau mântuire, în original, în greacă, it means rescue, right? Înseamnă rescue. Salvare, da. Înseamnă o operație de salvare. Now, just imagine that someone has been on a big ship and it's sunk. Imaginați-vă cineva care, practic, a ajuns pe un vapor naufragiat. And they have their life vest on and they're in the ocean and for thousands of kilometers there's nobody but them. Sunt în mijlocul oceanului cu vesta pe ei și practic sunt singuri acolo, sunt pierduți. For days and days and they start to have despair. Și zile la rândul practic îi ajunge disperarea. Then all of a sudden. Și dintr-o dată, they hear a helicopter. Aud în depărtare sunetul unui elicopter. That helicopter sound, that would be good news, wouldn't that? Așa, pentru ei acel sunet ar fi o veste bună, extraordinară, nu? Now, when the helicopter captain lowered down a vest and put it on so to take them up, they would have to take a hold of it, wouldn't they? Și nu e așa dacă atunci când elicopterul ajunge deasupra lor și își trimite acea frânghie pentru a-i ridica, ei ar trebui să-și pună încrederea în acea salvare, nu? So that rescue vest or whatever it would be like a gift of life to practic, them. Această salvare, această vestă de salvare care li s-ar oferi, ar fi pentru ei un dar al vieții, nu? But they'd have to take and put it on, or it doesn't do any good, but just stands there. Ar trebui să apuce, da, să pună această vestă pe ei, altfel nu i-ar ajuta cu nimic. But we can relate this to the gospel. Deci putem să relatăm acest adevăr, să-l corelăm cu Evanghelia. We're all lost in an ocean of sin. Noi cu toții suntem pierduți într-un ocean al păcatului. We need to be rescued from our sin. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim salvați de păcatul nostru. Because if we're not, we face judgment and hell. Dacă nu, atunci noi nu ne mai decât un singur lucru, să ne îndreptăm spre judecată, spre iad. Without rescue, we're without God and without hope. Fără să avem o salvare, fără să avem o speranță, fără să avem practic posibilitatea de mântuire, fără el. Yeah. Today I want to share a little bit of theology about salvation with you. Vreau să vă arăt astăzi un pic teologie despre ce este mântuirea, ce înseamnă salvarea. Because it's not just what happens when you're rescued, when you become a Christian. It's not just that. Vedeți, mântuirea nu se referă și nu înseamnă doar partea aceea în care momentul în care ești salvat. It starts there, but it'll continue. Începe acolo, dar ea continuă. Until God creates the new heavens and earth. Ea va continua până la sfârșit când Dumnezeu va crea un cer nou, un pământ nou. And he brings the new Jerusalem down to live with his children forever. Și în acest cer nou și pământ nou va coborî Ierusalimul său ceresc unde va locui împreună cu toți copiii săi. So until that day, salvation has application to all parts of our life. Până în ziua aceea, vedeți, mântuirea, salvarea are o aplicare pentru fiecare aspect din viața noastră, pentru fiecare zi din viața noastră. Salvation can be broken up into three aspects. Mântuirea poate fi împărțită în trei aspecte. Justification, în primul rând, justificarea, being rescued from the penalty of sin. Sau îndreptățirea, ceea ce înseamnă salvarea de la pedeapsa păcatului. Sanctification is the rescue from the power of sin. Apoi sfințirea, salvarea de la puterea păcatului. And glorification, rescue from the presence of sin. Și a treia parte a mântuirii este glorificarea, salvarea de la prezența păcatului. So, la lumea în care trăim noi, păcătoasă. So justification is basically just God declaring you not guilty because of what Christ has done. Deci justificarea reprezintă faptul că Dumnezeu îi declară drept pe aceia care îl primesc pe Hristos. He declares you righteous. Te declară neprimit, cum mai este vorba. And therefore, drept. The penalty of sin no longer holds on, has a hold on you. Cu alte cuvinte, pedeapsa pentru păcat nu mai atârnă asupra ta. Right. Then there's sanctification. Apoi este sfințirea, which is the process of being growing more to the likeness of Jesus over your lifetime. Este procesul de a fi transformat din ce în ce mai mult în asemănarea cu Hristos. And as we grow in our relationship with Jesus, and sin starts to lose more and more of its hold on us. Și înseamnă, se revela că faptul că creștem mai mult în asemănarea lui Hristos și păcatul are din ce în ce mai puțin efect asupra vieții noastre. So its power becomes more limiting on its impact in our lives. Cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu limitează efectele păcatului în viața noastră. And then there's the glorification, like you said, what happens when you receive your eternal body? Wow. Și a treia parte a mântuirii este glorificarea. Ceea ce se va întâmpla atunci când vom primi trupul glorificat. Now the Bible says that when we see Jesus face to face at that time, it says we'll be just like him. Biblia ne spune că atunci când vom vedea față în față pe Iisus Hristos, atunci vom primi un trup de slavă, vom fi transformați. Trupul nostru va fi transformat în trup de slavă, glorificat. The older I get, the more I look forward to that. Cu cât înaintez în viață, cu atât aștept mai mult acel moment. Having a perfect body, living in a world without sin. That would be amazing. Un trup perfect, trăind într-o lume fără de păcat. Now, I want to share a quote from a pastor. His name is Tim Keller. Vreau să vă împărtesc un citat al unui pastor pe nume Tim Keller. And he kind of sums up this idea of the gospel. It's not just what you do at the beginning. El se referă la ideea aceasta că Evanghelia nu este un lucru care ține doar de începutul mântuirii noastre. Noi niciodată nu trecem dincolo de Evanghelie în viața noastră creștină la ceva care este mai avansat. Evanghelia nu este prima treaptă dintr-o scară a adevărurilor, ci mai degrabă este ca un butuc al unei roți a adevărului. Evanghelia nu este doar ABC-ul, ci un de la A la Z al creștinismului. Evanghelia nu este doar minimumul de doctrină necesară pentru a intra în împărăție, ci calea pe care progresăm în împărăție, împărăția lui Dumnezeu. So, why is the gospel important? Deci, de ce este Evanghelia importantă? Because it's the power of God for the salvation for everyone who believes. Pentru că este puterea lui Dumnezeu de mântuire, de salvare pentru oricine crede. Now, here's another question. Iată o altă întrebare. What isn't the gospel? Ce nu este Evanghelia? Because they had a problem with this in the time when Paul was around. Pentru că, vedeți, problema cu acest aspect al Evangheliei era o problemă în vremea lui Pavel. So we'll look at Galatians chapter 1 verses 6 through 9. Vom privi în Evanghelia sa către Galateni, versetele 6 la 9 din primul capitol, unde spune Pavel: sunt surprins că vă întoarce atât de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu care există o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să schimbe Evanghelia lui Hristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer va vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. He was pretty serious about people distorting the gospel. O să las că Pavel a fost destul de serios cu privire la aceia care încerca să se joace cu Evanghelia, să distrugă Evanghelia adevărată. He didn't have that nice churchy attitude, did he? Nu prea avea, o să las, nu avea o atitudine așa bisericoasă, dacă am putea spune. Because he realized when people distort the gospel, they prevent people from receiving eternal life. Pentru că vedeți, atunci când oamenii distorsionează Evanghelia, de fapt ce fac ei este că îi opresc pe alții să ajungă la mântuirea oferită prin Evanghelie. So here's what happened there in Galatia. Iată ce s-a întâmplat de fapt în Galatia. These people come around who are called Judaizers. Au venit niște oameni pe nume iudaizatori. And they would tell people, yes, Jesus. Și spuneau oamenilor, da, Iisus, da. But. Dar. You still need to be circumcised. Tot mai trebuie să vă tăiați împrejur, să fiți circumciși. You still need to follow the law. Tot mai trebuie să țineți de lege. Legea mozaică. And this is what made him angry. Și iată ce l-a făcut pe Pavel să se supere practic. Because in Jesus' sacrifice on the cross, he paid the price for everything. There's nothing we have to do. El știa că în sacrificiul său pe cruce, Hristos a făcut absolut totul pentru mântuirea omului. Nu, omul nu trebuie să facă nimic altceva pentru mântuire. It's like that rescue vest. All we have to do is put it on. Vă dau de exemplu, e această veste de salvare oferită omului naufragiat. Tot ce trebuie să facă este să își pună această veste, să o primească, să o accepte. So here are a few danger signs if you hear people saying certain things that are not the gospel, but they say they are. Iată câteva pericole cu privire la acest punct, și anume al unei evanghelii pervertite. Ce se întâmplă? Right. If it focuses on something other than Jesus. Ce este o evanghelie practic pervertită? Este o evanghelie în care atenția este pe altceva decât pe Iisus. Or adding something to Jesus. Sau practic adăuga ceva pe lângă Iisus. If they say if you follow these, do these prayers or if you do these fasts that you will be accepted by God. Sau, de exemplu, simulează firea noastră la ce se referă la a, dacă trebuie să faci câteva rugăciuni, să faci câteva pericole, să, câteva să zic mantre, câteva chestiuni de genul acesta. But remember, see, eternal life being accepted by God only comes through Jesus. Vedeți, a fi mântuit, a fi acceptat de Dumnezeu este decât să vii la Hristos. Or if it appeals to our flesh. Sau dacă evanghelia aceasta practic ne gâdilă firea, cum spunem, practic noastră pământească. In other words, they tell you if you do something that you can take control and you can make God do what you want. Dacă practic îți spune evanghelia aceasta că tu poți să preiei controlul, să faci anumite lucruri astfel încât Dumnezeu să facă ce vrei tu. You know, when Satan was tempting Eve in the garden, that's what he tempted her. În grădina Edenului, când Satana a ispitit pe Eva, în felul acesta l-a ispitit-o. He said, if you eat that fruit, dacă mănânci din pomul acesta, din fructul acestui pom, you will become just like God. Vei deveni ca Dumnezeu. So he said, oh yeah, let's see. Mm. Și cam așa s-a întâmplat. And by the way, Adam was watching to make sure if she's going to die. Și apropo, Adam era lângă ea și se uita la ea și vrea să vadă dacă mănâncă va muri. Because God told her that I told him that if anyone eats of this, they will die. Pentru că Dumnezeu așa le spusese, dacă mâncați din acest rod, veți muri. So Adam's watching her, saying, okay, așa că Adam era lângă ea să uita, să mor sau nu mori. So she didn't die, so he took the apple. Astfel că ea n-a murit din putere fizic și săracul Adam ce-a făcut. See, men have always been smart. Vedeți, you know? Bărbații întotdeauna a fost așa deștepți. Now, you know, people, I had a girlfriend one time who worked at a bank. Am avut o prietenă de care lucra într-o bancă. And she told me about the procedure they go through, the process of learning how to tell real bills from counterfeit bills. Și m-a povestit care practic cum îi pregăteau pe ei să facă diferența, să fie în stare să facă diferența între bancnote adevărate și cele false. So it includes just feeling, taking a lot of time to feel the bills and how they feel. Procesul acesta de pregătire de multe ori pur și simplu conține acest aspect al a simți, a pipăi bancnotele adevărate. And how they smell. Și practic și cum miroase. And also to look at the finer details on the bill. Și de asemenea să studieze și să observe toate detaliile fine ale bancnotei originale. And that's what we need with the gospel is that there's all these counterfeits out here. So to counteract that, we need to know the real one. Deci pentru a putea să ne dăm seama de evanghelia falsă, evangheliile false, trebuie să cunoaștem pe cea adevărată. Cum este ea? So that we do not get the counterfeit that is worthless. Pentru ca să nu ajungem să beneficiem de o evanghelie falsă care n-are nicio valoare. So what is the gospel? Finally getting to the question. Până la urmă ajungem la întrebarea principală, ce este evanghelia? Well, it's interesting about the word gospel in Jesus' day. Este interesant acest cuvânt evanghelia pe vremea lui Isus. It was the Greek word is euangelo. Cuvântul în greacă este evangelion. Right. Now, it's the Greek word that just means good news or good message. Acest cuvânt înseamnă veste bună sau un mesaj bun. Right. Now, before Christianity, it was never used in a religious context. Înainte de creștinism, acest cuvânt nu a folosit niciodată într-un context religios. Nu era folosit în felul acesta. But rather in the context of kings and wars. De fapt, cuvântul era folosit într-un context, contextul regilor și a războaielor. So most often it was a proclamation by a messenger on behalf of a king. Cel mai des era folosit ca o proclamație făcută de un mesager. So think about that the gospel is a message by a messenger for a king. Deci evanghelia este un mesaj trimis și pentru sau din partea unui rege. Now, when a king would come to power, He would send out messengers with the good news of his new reign. De exemplu, când împăratul ajungea la putere, trimitea mesageri să proclame vestea bună a domniei sale. Now if he had a son born to him, he'd send out messengers with the good news. Dacă îi se năștea un fiu, trimitea mesageri cu o veste bună. I have a son who can take over for me when I die. Am un fiu care poate să urmeze la tron atunci când eu voi înceta din viață. And if he was victorious in battle, he would send out messengers with the good news. Împăratul ieșea victorios într-o bătălie, putea un dușman și anunța vestea bună a victoriei sale. So this is the way we need to think of it when we think of good news for us today. Asta este modul în care noi trebuie să gândim de asemenea cu privire la Evanghelie în vremurile noastre. There's a new king. He has taken over. Jesus is our king. Există un nou rege care vrea să preia controlul în viața noastră. Trebuie să acceptăm acest lucru. And he has defeated sin, death and hell. El a învins moartea, păcatul și iadul. This is good news. Și asta este o veste bună, nu? For us, it's the best. Pentru noi, este cea mai bună veste. Right. Now Jesus used this word in a similar way in Mark chapter 1 verses 14 and 15. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 14-15, Iisus a folosit exact acest cuvânt într-un anumit context, într-un mod similar. Spune, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și el zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. So he said he was out proclaiming the good news. Deci o să zic că spune că Iisus a ieșit să proclame vestea bună. And at the end he says repent and believe the good news. La sfârșitul mesajului său de început spune aici pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Well, what was the good news? Care este vestea bună? The time is fulfilled and the kingdom of God is near. Deci cu alte cuvinte, timpul se împlinise, iar împărăția lui Dumnezeu era aproape. All right, the good news is God through Jesus is restoring the reign and rule of God over all of creation. And that is what the main message Jesus preached. Cu alte cuvinte, mesajul lui Iisus este că El este un împărat care a învins moartea și păcatul și acum stabilește o nouă domnie. Now, in the four gospel accounts, în cele patru, în relatările celor patru evanghelii, if you read the Greek at the introduction, dacă veți citi în greacă introducerea la fiecare din cele patru evanghelii, it says the gospel kata. Spune acolo, se folosește expresia aceasta în greacă kata, which means according to. Care se pune după Evanghelia. Evanghelia după. So you sau potrivit. So you translate the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark, the gospel according to Luke, the gospel according to John. I guess. Evanghelia după Matei, deci Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca și, bineînțeles, Evanghelia după Ioan. Potrivit lui Ioan. So, what are those gospel accounts? What do they write about? Dar despre ce vorbesc toate aceste evanghelii? Because what they're saying is what I write about is the gospel. Pentru că toate vorbesc despre Evanghelia. So they talked about the life, death and resurrection bine, of Jesus. Ei au vorbit despre viața, despre moartea și despre învierea lui Iisus Hristos. They told the whole story of his whole life. Ei povestesc întreaga viață. So in this way of understanding it, we can say that the good news for us is Jesus. Simple. Și astfel am putea să spunem că vestea bună pentru noi în sănătatea Evangheliei nu este altceva decât Iisus. Now, to understand the basic gospel message, we can look at it like in outline form with a focus on Jesus. Ca să fie ușor să înțelegem în practic ce este Evanghelia, folosim un plan de bază, un plan simplu. The first thing is why we need Jesus. În primul rând, de ce avem nevoie de Iisus? We have a problem. Pentru că avem un problemă. It's called sin. Se numește păcat. It has separated us from our Creator. Păcatul ne-a separat de Mântuitorul nostru, de Creatorul nostru. And then second part is what did Jesus do? What Jesus did for us? A doua parte este ce a făcut Iisus pentru noi? He died for us. He went to the cross. El a murit pentru noi. El a mers la cruce. And then the third thing is how are we reconciled to God through Jesus? Și a treia parte a mesajului de bază a Evangheliei este cum primim mântuirea prin Iisus Hristos? It's repentance and faith. Este prin pocăință și prin credință. These are the life vests that we put on. Cu alte cuvinte, asta este trebuie vestea aceea pe care o punem de salvare. So we'll look at a few verses for each of these to better understand. Fie că în aceste idei de bază ale Evangheliei, privim la câteva versete, ce spune Biblia despre aceste aspecte? So why we need Jesus? We'll look at a summary of the reason, and that's in Romans 1 verse 25. De ce avem nevoie de Iisus? Iată rezumatul la răspunsul la această întrebare. Romanul 1 cu 25 spune, ei, adică oamenii au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. The way to look at it is that we had a creator. Cum înțelegem acest mesaj? Am avut un creator, and we have rejected him. Dar l-am respins. And turned to be our own gods, to go our own way. Și ne-am îndreptat în viețile noastre să ne fim noi înșine, practic Dumnezeu. And we look to find our life in things rather than in the creator. Și am început să ne găsim scopul vieții, împlinirea vieții în lucrurile vieții în loc de creatorul vieții. This is the foundational sin that all other sins flow from. De aici, asta e păcatul original din care reies toate celelalte păcate. Like, I mean, if you stole a candy bar, you say, why should I go to hell for stealing a candy bar? Dacă, de exemplu, aș fura o bomboană, da? Spun problema, de ce aș fura o bomboană? Care e problema? It's not the issue. The issue is what you did at the beginning with God. Problema nu este în lucru în sine, ci, de fapt, la început, ce ai făcut tu cu Dumnezeu, față de Dumnezeu. So what are the consequences? Care sunt consecințele? And Paul says later in chapter 6, verse 23. Tot Apostolul Pavel spune mai târziu, în capitolul 6 din Romani, versetul 23, că plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru. So the wages are the consequences of our rebellion is death, separation from God. Consecința păcatelor noastre este moartea, care reprezintă separarea față de Dumnezeu sau de Dumnezeu. But notice how Paul does not leave it at that. Vreau să spun că Pavel nu se oprește acolo. Plata păcatului este moartea. He says, but the gifts that God gives us of eternal life is in Jesus. Dar spune, viața veșnică este darul lui Dumnezeu pentru noi. So there's bad news and there's good news. Deci există vești rele și vești bune. Let's go on to number two. What did Jesus do for us? Partea a doua a Evangheliei este ce a făcut Iisus pentru noi. Now, 1 Corinthians 15, verses 1 to 4 is what we're going to look at. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel, versetul 1 la 4 din capitolul 15. And in there, he says that what he's mentioning here is of first importance. This is the most important thing. This is the center of the gospel. Pavel folosește o expresie care este aceasta, de primă importanță. Adică, cu alte cuvinte, ce spune aici este cel mai important lucru. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit. Astfel ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat, adică Evanghelia, ca fiind de primă importanță, este ceea ce eu, la rândul meu, am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, a fost îngropat și a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor. So the center is that Jesus died for our sins. Deci centrul acestui mesaj este că Hristos a murit pentru păcatele noastre, was buried, a fost îngropat, and he rose again. Și a murit, și a înviat. This is the center of it. The message. This is the Easter message we had last week. Ăsta este mesajul de Paște, nu, pe care am avut săptămâna trecută. But what's interesting here is something that had a real impact on why I became a Christian. Însă ce spune Pavel aici este un lucru care pentru mine în viața mea a avut un impact personal, pentru că din cauza asta am devenit creștin. Because it says according to the scriptures. De două ori spune aici potrivit Scripturilor. Well, in their day they did not have the New Testament, okay? Acolo, pe vremea lui Pavel când scrie aceste cuvinte, ei nu aveau încă Noul Testament, partea a doua a Scripturii. What we call the Old Testament would have been their scriptures. Ceea ce astăzi noi numim Vechiul Testament, pentru ei erau Scripturile pe vremea respectivă. And when he says according to scriptures, what he's saying is according to the prophecies that were in the Old Testament, Jesus fulfilled those. Când Pavel spune potrivit Scripturilor, el de fapt spune așa, potrivit profețiilor care au fost făcute în vechime. E bine, Iisus le-a împlinit pe toate. You know, when I read this, studying for this, it reminded me of something about public speaking, actually. De fapt, okay? Când am citit aceste lucruri, mi-a adus aminte despre un lucru despre vorbirea în public. Because, you know, in speaking, we learn that repetition is important. În arta vorbirii, noi învățăm că repetiția este foarte importantă. In public speaking, we learn that repetition is important. În vorbirea publică, învățăm că repetiția este foarte importantă. You didn't get the joke, it's a repeated. Nu, nu v-am zis de glumă, că doar ce am repetat o chestie. And so, when you speak, a lot of times, here's what they say. When you get ready to speak, tell them what you're going to say. Ni se spune așa în arta vorbirii, că atunci când te pregătești să le spui, spune-le ce vrei să spui la început. Then say it. Apoi spune lucrul respectiv. And then when you're done, tell them what you said. Și când ai terminat, mai spune-le încă o dată. And you know, God kind of did the same thing. Vedeți, Dumnezeu cam a făcut același lucru. We'll just change it. You know, with Jesus coming to die for our sins, right? Deci Iisus a venit și a murit pentru păcatele noastre. In the Old Testament, the prophecies were telling us what God was going to do. Bine, în Vechiul Testament deja ni se spune în nemate rânduri ceea ce Dumnezeu avea să facă prin Isus. And then Jesus did it. E bine, a venit momentul când Isus a făcut toate cele lucruri. And then we have the New Testament that tells us what God did. Și apoi avem Noul Testament care ne spune ce a făcut Dumnezeu. So we have it front, center, back. Și apoi, astfel avem istoria de la început, de la început, de la centru și de după, după. Now, you probably, well, some of you probably don't realize that in the Old Testament there is probably, I don't know, a thousand or so prophecies, or 1,500, something like that. În Vechiul Testament sunt câteva sute, să spunem așa, de profeții. But there's 300 specific prophecies about the Messiah, about Jesus, that Jesus fulfilled. 300 prophecies. Dar există câteva sute despre venirea lui Mesia. Ei bine, Iisus a împlinit 300 din aceste profeții. So when I was seeking God, when I finally come to realize, I could see that there was a being that lived outside time, I realized there actually was a God. Când am ajuns să cunosc aceste lucruri și când am văzut cum Dumnezeu practic a venit în timp la noi, mi-am dat seama că există Dumnezeu. And that the Bible was the word of the very God who created everything. Și că Biblia este exact cuvântul lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Because not only does it tell us things in the past, but it told us things in the future, which blew my mind. Nu numai că ne spune ce s-a întâmplat în trecut, dar Biblia ne spune și lucruri care se vor întâmpla în viitor. Lucrul ăsta, pur și simplu, m-a surprins. One of them was that in the end times there would be instant worldwide communication. Deci unul din lucrurile pe care Dumnezeu le spune înainte este că în vremea sfârșitului va exista pe pământ o comunicare instantanee mondială, adică globală. It doesn't say in those words. Bineînțeles că nu spune că va fi o comunicare globală. It doesn't mention satellites and cell phones. Nu vorbește despre sateliți, despre telefoane celulare. But it tells that there's an event that's going to happen and everybody in the entire world is going to know it. Și ne spune felul următor că este un eveniment care se întâmplă la un moment dat și că toată lumea privește la toată lumea de pe pământ privește la evenimentul respectiv. If I was a Christian, I said, there's no way anybody could imagine something like that. Înainte să devin creștin, este absolut imposibil ca cineva să-și fi imaginat acest lucru. So what I want to do with you is share you some scripture and prophecies. Ce vreau să fac este să vă arăt câteva profeții care vorbesc de lucruri de acest gen. Now, the first one is Psalm 22, verses 14 through 18. Prima se află în Psalmul 22, de la 14 la 18 versete, în care spune... Can I say something else first? Yeah. Realize this was written 1,000 years before Jesus was born. E bine, aceste versete au fost scrise 1,000 de ani înainte de Hristos. And this is about the crucifixion, and crucifixion wasn't invented until 500 years later. E bine, okay? Aceste versete vorbesc despre crucificare. Crucificarea nu avea să se inventeze decât 500 de ani mai târziu. So no one had ever heard of crucifixion at the time this was written. Când aceste lucruri au fost scrise, în Psalmul 22, nimeni nu a auzit de crucificare. Spune, sunt turnat ca apa și toate oasele mi se despart. Ca ceara mi se topește inima înăuntru meu. Mi se usucă puterea ca lutul. Iar limba mi se lipește de cerugurii. M-ai adus în țărâna morții. Mă încercuiesc niște câini. O ceață de nelegiuiți mă învăluiește. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei se uită, mă privesc. Și-au împărțit veșmintele între ei și-au tras la sorți pentru cămașa. They pierced my hands and feet. Spune că mi-au străpuns mâinile și picioarele. Written 1,000 years before it happened. Scris cu 1,000 de ani înainte ca acest lucru să întâmple. In Psalm 16, verses 9 and 10. În Psalmul 16, versetele 9 la 10, spune, de aceea mi se bucură inima și mi se înveselește sufletul. Mai mult, trupul meu va locui în siguranță, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților. Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putezirea. So here's a prophecy indirectly about the resurrection. That's o profeție care în mod direct vorbește despre învierea. He says, Sheol is the place of the dead. Când spune aici despre locuința morților, Sheol este locul celor morți. And he says, you know, I'm going to die, but you're not going to abandon me to that place. Deci psalmistul profetește și spune, o să mor, dar nu să mă lași acolo. You won't allow me to decay. Și spune mai departe, nu vei îngădui ca Sfântul Duh să vadă putrezirea sau descompunerea. So we see in the verses these from 22 and 16, we see the crucifixion and we see the resurrection. Deci am văzut cei doi psalmi, Psalmul 22 și 16, și despre crucificare, răstignire și despre învierea lui Iisus Hristos. 1000 years before. Cu 1000 de ani rețineți înainte de Hristos. Now we go to Isaiah. Now Isaiah is a book full of prophecy. E bine, Isaia, unde mergem mai departe, este o carte plină de profeții. You see prophecies about his birth and his death. Isaia profețește despre nașterea lui Hristos, despre moartea sa, despre absolut fiecare lucru. And it was written about 100 years before Jesus. Now we're going to look at 700. Okay. Verse, chapter 53, verses 10-12. Și Isaia 53, versetele 10-12, scrisă cu 700 de ani înainte de Hristos, spune așa: Domnul însă a vrut să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru vină, își va vedea urmașii și va trăi multe zile, iar voia Domnului va propăși prin el. La sfârșitul suferințelor lui va vedea lumina și va fi mulțumit. Prin cunoștința sa, robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. De aceea îi voi da o parte la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cel puternic, că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Totuși el a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei păcătoși. So we see then there predictions about or prophecy about his death being for sin, to take care of sin. O să ascum se profețește aici despre moartea lui Hristos fiind pentru păcat. And it talks about what happened to him. He was crushed. Se spune despre Hristos că el a fost zdrobit. And it says he gives his life. Spune faptul că ne va da viață. As a guilt offering. Ca o jertfă pentru vină. Because whoever this was going to willingly submit to this death. Pentru că cine va face acest lucru spune că se va supune lui Dumnezeu până la moarte. But. Dar. It says in there, after his anguish, he will see light and be satisfied. Spune însăși după moartea sa el va vedea lumina și va fi mulțumit. For back then when this was written it was people did not have a clue what he was talking. Când aceste lucruri au fost profețite, au fost scrise, oamenii pur și simplu s-au privit și n-au avut nici amică idee despre ce era vorba. They even theorized that there was going to be two messiahs, one that would die and then one that would take over. Ei de la un dat, neînțelegând aceste lucruri, au venit cu o teorie că vor fi doi mesia, unul va muri și unul va continua mai departe. And it not only was hard for them to get their head around, but the disciples who spent time with him and he told them all this, they still couldn't get their heads around. Dar numai pentru oamenii din vremea respectivă le-a fost greu să înțeleagă, dar și ucenicii care au petrecut ani cu Isus, și lor le-a fost greu să înțeleagă, să priceapă aceste lucruri. And you know, when I was really seeking God, I couldn't get my head around it either first. E bine, la început, când am început să caut pe Dumnezeu, nici eu n-am înțeles nimic. Let's go on to the how we're reconciled to God. Haideți să vedem cum primim mântuirea, cum ne împăcăm, cum suntem împăcați cu Dumnezeu. Acts 20, verses 20 and 21. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 20 și 21, spune: N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. Predicându-vă și învățându-vă în public și în case, spune Apostolul Pavel, și mărturisind atât iudeilor cât și grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus. Now this is the Apostle Paul. Deci, Apostolul Pavel vorbește aici. Basically he's saying that everywhere he went, he taught that you need to have repentance and faith. El spunea că peste tot unde am mers, el spunea oamenilor, trebuie să ai pocăința și credința în Iisus Hristos. Now repentance, the most simplest basic thing that means is just to turn. Bine, pocăința, apropo, în înțelegerea cea mai simplă, a ce înseamnă pocăința este înseamnă a te întoarce. Or to change your mind. Sau a schimba modul de gândire. And I like in the Old Testament, the word for repentance, it has even a more, I call it richer, în Vechiul Testament îmi place mai mult acest cuvânt pentru că cuvântul folosit pentru el este mai colorat, așa, mai descriptiv. It's repentance, it refers to returning back, returning home, going home. Cuvântul original înseamnă a te întoarce acasă. So, when we sin, when we rebel against God, we go our own way. Vezi, când noi păcătuim și ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu, ne întoarcem la Dumnezeu și mergem pe calea noastră. But when we recognize our rebellion, dar atunci când ne recunoaștem rebeliunea, răzvătirea față de Dumnezeu, și o admitem, not making excuses for it, nu încercăm să mai ne scuzăm, it's Florin's fault. E vina lui Florin, bineînțeles. When I recognize it, deci când eu recunosc vina mea and I turn back to go to God, și mă întorc, please come. Deci când mă întorc acasă, that is repentance. Asta okay. Înseamnă pocăința. And faith is when you put your trust in Jesus and what he did for your sin. Și credința pe lângă pocăință este atunci când îți pui încrederea în ceea ce Dumnezeu a făcut prin el la cruce. Sometimes when people say faith, they think the wrong thing. Vedeți, când spui credință, de multe ori oamenii înțeleg ceva greșit. The Bible never says to believe something out of blind faith. Biblia nu spune niciodată că a crede înseamnă a crede orbește. When Jesus was here, he told the people, you don't have to believe what I say. Look at what I did. Look at the miracles. Când Iisus era pe pământ, le-a spus oamenilor, nu trebuie să credeți pur și simplu ce spun eu, nu. Priviți la faptele vieții mele, la ceea ce fac eu. Words are cheap. Vezi, cuvintele sunt cam ieftine. But when you're healing the blind, dar atunci când vindeși pe cei orbi, making the lame to walk, și când îl faci pe cel șchiop să alerge, and making the dead to rise, când învii, când înviezi practic pe cei morți, and everybody heard the news, și vă dați seama că toată lumea a auzit aceste vești. That was confirming who he was. Toate aceste lucruri confirmau cine este Isus. And for us, the prophecies in the Old Testament and the New Testament, they are for us confirmation. Deci pentru noi, profețiile din Vechiul Testament și Noul Testament sunt confirmări pentru noi. So when you put your faith in Jesus, deci când îți pui credința în Hristos, what it means is that you're putting your trust in what he did for your sin to be reconciled to God. Înseamnă că practic îți pui încrederea în ceea ce a făcut el pentru tine pentru ca să te împaci cu Dumnezeu. It has this idea of embracing. Și are această imagine a îmbrățișării. Yeah. You take it in for yourself. Adică aprind-o cu ambele mâini, cum spune It becomes part of you. Alo pentru tine, devine parte din tine. Now I'm going to finish up with looking at the gospel in 3D. Am să sfârșesc mesajul meu prin a privi la Evanghelie în 3D. Now what does that mean? Ce înseamnă asta? Here, the problem most of the time is that people only look at one aspect of the gospel and think that's all of it. Problema cu oamenii, cu noi oamenii, este că privim la Evanghelie de multe ori doar într-un singur aspect, într-un singur unghi. They think of it as getting a ticket to get out of hell. De exemplu, privim la Evanghelie ca fiind un bilet de a scăpa de iad. Poate gândiți? You know, and that's part of it. Part of it is getting out of hell, but there's a lot more to it than that. Bineînțeles că parte din Evanghelie, din mântuire, este să scăpăm de iad, dar nu-i numai. Because I've actually talked to people and they would be very happy to go to heaven. Și am vorbit cu destul de mulți oameni și am văzut cum sunt foarte bucuroși să meargă în cer. If God wasn't there. Dar Dumnezeu să nu fie acolo. Right? See, they don't understand. Nu înțeleg. Wherever God is, that's heaven. Deci oriunde este Dumnezeu, ăla e cerul. Wherever God is not, that's hell. Dar unde right? Nu există Dumnezeu, ăla e iadul. So it's not just about not getting punished, it's about other things. Vedeți, nu, Evanghelia nu înseamnă doar pur și simplu să nu fii pedepsit, mai înseamnă și alte lucruri. So I encourage you to try to keep these three things I'm going to share with you together because they give you depth to the gospel. Și v-aș încuraja să priviți cele trei lucruri pe care vi le împărtășesc, o să le împărtășesc acum împreună atunci când vine vorba despre Evanghelia. So one dimension is the law and a judge, that God is judge. Okay. Deci prima dimensiune este aceasta despre lege și judecător. And then one is what I've already said, a kingdom and a king. Cealaltă este această dimensiune a împărăției cu împăratul ei, cu regele ei. And the third dimension is the relationship with the Father, with God. Și cea a treia dimensiune este dimensiunea aceea a relației cu Tatăl. So all of these things are true at the same time. Deci toate aceste lucruri, aceste aspecte, aceste dimensiuni sunt adevărate, sunt valabile în același timp. So we'll look at some verses that deal with the law and the judge aspect. Și o să vă arăt câteva versete cu privire la lege și judecător. Romans 3:21 through 26. Roman capitolul 3, versetul 21-26 spun: dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie legea și profeții. Și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, pentru toți cei ce cred. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptățiți, însă fără plată, prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca dovadă a dreptății sale. Căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel care are credință în Isus. So in here we saw the first aspect of salvation, of justification. Deci vedeți, acel prim aspect, vă aduceți aminte, al mântuirii, justificarea sau îndreptățirea. So if you really want to understand that aspect, these are good verses to spend some time thinking through and meditating. Pentru a înțelege acest aspect, ce înseamnă să fii justificat, îndreptățirea Dumnezeu, aștept versete la care să medităm și să înțelegi mai bine. Now we're going to look at two passages about the kingdom and the king. Acum, prin la două pasaje despre acea dimensiune a împărăției cu împăratul ei. And we already looked at one of them. La unul dintre ele deja am privit. Mark 1 verses 14. În Marcu 1 14 și 15, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și el zicea: s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Now, why did the kingdom have to come? Acum, de ce a trebuit să vină the king or the kingdom? Kingdom. De ce a trebuit să vină împărăția? Why he has to restore the kingdom, let's put it this way. Pentru că Iisus trebuie să restaureze împărăția sa. Because the kingdom was lost when Adam and Eve sinned. Pentru că împărăția a fost pierdută când Adam și Eva a păcătuit. Satan became the king of the creation. Și astfel Satan a devenit împăratul, practic prințul creației. And Satan is right now presently one who rules over the universe. Și în prezent practic Satan este cel care conduce, trage sfârle, cum spunem noi, în întreaga lume. But there is an insurgency. The church is moving to bring step by step bring more people into the kingdom. This one? An insurgency? Okay, deci există această insurgență, biserica lui Hristos se dezvoltă și crește și are o misiune în lumea aceasta. But when Jesus returns, he will fully establish the kingdom. Și când Hristos se va întoarce, el va restaura pe deplin împărăția sa. Let's go in Romans 10 verse 9. Și în Romani 10 cu 9 despre împărăție, de asemenea spune: dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. So you understand that when you receive Jesus, he becomes your king. Deci înțelegi că atunci când primești pe Iisus, el devine împăratul tău. So you can't have eternal life and be your own king. It doesn't work. Vezi, nu poți să ai viață veșnică, viața lui Dumnezeu și să-ți fii totuși în același timp tu împăratul tău. But a lot of us would like to have it that way. Dar mulți dintre noi cam așa am vrea să stea lucrurile. Yeah, but it's because we're blind and we can't see the amazingness of God. How amazing he really is. Suntem orbi și nu putem să vedem cu uimire cum Dumnezeu lucrează planul lui. Right, now let's look at some verses dealing with the relationship with the Father. Și acum câteva versete despre relația. E vorba despre dimensiunea aceasta a relației cu Tatăl. Galateni 4, de la 4 la 7 spune: dar la împlinirea vremii Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Now, the reason it says it refers to a son for both women and men. Okay? Aici cuvântul se referă la fii și pentru bărbați și pentru femei. Because in their day, women didn't have anything to inherit. They weren't part of the, they weren't the male, so they didn't get anything. Pe vremea respectivă, femeile nu aveau parte de moștenire. Nu prin ele se făcea moștenirea, transmiterea moștenirii. This message would have been shocking back then. Ei bine, atunci când Pavel a folosit acest cuvânt pentru ambii, și bărbați și femei, a fost destul de șocant. They went and said, you mean I get to be with the same inheritance as a son? Deci, vă gândeați, a femei care se gândeau, cum adică eu am același dreptul de moștenire asemenea unui fiu de parte bărbătească? So when we receive the Holy Spirit, once we repent and put our faith in Jesus and we receive the Holy Spirit, that's what makes us a child of God. Deci atunci când primim prin credință și pocăință mesajul Dumnezeu ce a făcut Hristos pentru noi prin Duhul Sfânt, el vine în noi și atunci devenim credincioși, creștini. If you don't have the Spirit in you, you're not a child of God. Dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu în tine, nu ești copil lui Dumnezeu. So you could say that a Christian is someone who has the Holy Spirit in them. Deci poți să spui că un creștin este acea persoană care are Duhul Sfânt în el. Now, I have put together some notes and I put a lot of other things I talk about the gospel. Acum am încropit câteva notițe despre aceste lucruri pe care le-am vorbit și cu alte ocazii. And it's all in Romanian. Și pe toate le-am făcut în românește. Right. So, and at the end of it, there's some questions. Și la sfârșitul notițelor pe care o să vi le transmitem sunt niște întrebări. And some homework. Și temă de casă. I know you're excited. Știu că sunteți plin de entuziasm. You can't get enough of school during the week. You want some more, yeah. Nu poți să primești tot în timpul săptămânii. Deci trebuie să mergi lucrezi personal, nu? So the homework is this. Deci, tema de casă este cam așa. Take a look at this information in the handout. Notițele pe care le veți primi, treceți peste ele. And then write out your own definition of the gospel based on what you studied. Și apoi scrie definiția ta cu privire la ce este Evanghelia. And don't try to make it too long, just a paragraph. Nu face prea mare, pur și simplu un paragraf. Now, I already did my homework. E bine, eu mi-am făcut deja tema de casă. So, this is my definition. Iată definiția mea. Evanghelia este vestea bună. Că Iisus a restaurat împărăția lui Dumnezeu și ne-a oferit o cale să fim împăcați și adoptați de Dumnezeu. Dacă ne întoarcem de la răzvrătirea noastră și ne punem încrederea în Iisus și în tot ce a făcut El pentru noi. So you see, that's the Bible's secret code. Vezi, asta este codul secret al Bibliei. Know the code? Cunoști codul? Know Jesus. Îl cunoști pe Iisus. Okay. Now, what are the key things we should take away from this, what we went over today? În încheiere, care ar fi câteva lucrurile cheie cu care să rămânem? That Jesus is important because what you do with Him determines your eternal destiny. Și anume, Iisus este important pentru că destinul tău etern este determinat de ceea ce vei face cu El. When you repent and put your faith in Jesus, the Holy Spirit comes in you and that what makes you a Christian, a child of God. Te pocăiești și spui credința în Iisus, Duhul Sfânt vine în tine. Și atunci devii un copil al lui Dumnezeu, devii creștin. That the gospel is important because it is the power of God for your salvation. Am învățat că Evanghelia este importantă pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru îndreptățirea ta, pentru sfințirea ta și pentru glorificarea ta. Mm-hmm. Now, as I close, if Jesus is truly not your king yet, acum, okay, vreau să spun așa. Dacă Iisus nu este cu adevărat regele tău, I encourage you to recognize your need for him. Te încurajez ca să îți recunoști, să admiți nevoia ta de el. To turn from your rebellion and put your faith in Jesus. Să te întorci din răzvrătirea ta, din rebeliunea ta și să spui credința în el. Now, if Jesus is already your king, dacă Iisus este deja împăratul tău, regele tău, then continue to take a hold of the gospel more and more. Atunci continuă să te întărești în Evanghelie din ce în ce mai mult. So that Jesus can take a hold of you more and more. Pentru ca și Iisus să se întărească, să crească tot mai mult în tine. Remember. Amintiți-vă. Know the code. Cunoașteți codul. Know Jesus. Cunoașteți-L pe Iisus. To God be the glory. Gloria lui Dumnezeu. Let's pray. Hai să ne rugăm. Wait, well, before I pray, we're going to do a little bit of worship after. Înainte să ne rugăm, o să continuăm să ne închinăm prin două cântece. And then I'm going to do my contest speech from Toastmasters. Și apoi o să... cum se spune? Performance? O să-mi fac speech-ul meu de la întrecerea din Toastmasters. It's going to only be in English, no translation. O să fie fără traducere în limba română. But I'm going to be competing in a couple of weeks at the divisional, which means that there's clubs from Romania, Bulgaria, Moldova will come there. Dar în câteva săptămâni o să fac parte din această competiție la tipul ăsta de vorbire și o să fie cu câteva țări, deci pe districtul din Toastmasters, unde o să participe mai multe țări. So I'm taking advantage of any group I can to practice. Așa că, să fiu sincer, mă folosesc de orice ocazie, de orice grup care îmi stă în față. So let's pray. Să practic. Haideți să ne rugăm. Lord, we're thankful that you provided a way for us to be reconciled to the Father. Doamne, suntem mulțumitori pentru faptul că Tu ne-ai oferit cale de mântuire. Lord, a lot of times we don't get it. We don't understand. Doamne, de multe ori pur și simplu noi nu înțelegem, nu pricepem. We ask that you would help us to understand. Te rugăm să ne ajuți să înțelegem. Help us to know the truth. Ajută-ne să cunoaștem adevărul tău. And let your truth set us free. Și să faci în așa fel când adevărul tău să ne elibereze. Help us to always remember that we have to hold on to you for everything. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte întotdeauna că trebuie să ținem de Tine pentru toate lucrurile vieții. Because you are indeed the way, the truth, and the life. Pentru că Tu ești cu adevărat calea, adevărului și viața. It's in your name we pray. Și în numele Tău ne rugăm toate acestea. Amen. Amin.